प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण आप भाई लोगों को मन पूछने की बात हो किसी विषय सुनने की हो तो वो बताओ। देखो मौका है समय चूक अपने का पचिताने का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक जाए फिर बरसाता भी क्या फायदा। समय पर काम करना चाहिए तो सजनो ये परमात्मा की प्राप्ति है अपना कल्याण है अपना उद्धार है ये अभी समय है। मनुष्य जीवन है यही बड़ा कीमती है। दुर्लभ हो मानुष हो देह हो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ माना है। इसमें आगे जो काम करना चाहिए वो जल्दी करना चाहिए। क्या पता है शरीर रहे न रहे स्वास्थ्य रहे न रहे और भाई चित्त भ्रमी हो जाए पागल हो जाए क्या करोगे। अपने हाथ में कुछ बात ही नहीं रहेगी इस वजह से क्या पता है चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है वो बीमार हो जाता है कुछ पता नहीं है। बड़ा ही कच्चा मामला है। असली काम वो जल्दी करना चाहिए। नकली काम बाकी रह गया तो कोई परवाह नहीं पर असली काम बाकी रह गया तो वो कष्ट अपने खुद को भोगना पड़ेगा। उसे दो दूसरे भागीदार नहीं होगा। तो अपना जो खास काम करना है सदा के लिए शांति हो जाए सदा के लिए निहाल हो जाए कुछ काम करना बाकी रहे ही नहीं। यंग लब्धवाचा पर लाभ मैंने तैना थे तथा जिससे बढ़ कर लाभ कोई है ही नहीं हो ही नहीं सकता। यश में तो दुख है जिसमें से होने के बाद गुणा भी दुख है रहना बेचारे थे तम विद्या का तू संयोग भी हो दुख का स्पर्श ही नहीं होता ऐसा आनंद हमारे को प्राप्त हो सकता है। मनुष्य बात क्या है कि मनुष्य की जो विशेषता है उस तरफ आप ध्यान नहीं देते पर तो शरीर में बहुत विलक्षणता है। परमात्मा प्राप्ति हो जाए सदा के लिए कल्याण हो जाए ऐसी योग्यता मनुष्य मात्र में है। आप हिम्मत हार रखिए हिम्मत के लिए हम नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। मनुष्य साधारण से साधारण मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है इसमें कोई संदेह नहीं। देखो संसार की उन्नति कराना हाथ की बात नहीं है उसमें कर्म की प्रधानता है और पारमार्थिक उन्नति करने में केवल आपकी उत्साह की जरूरत है केवल आपकी आपके मन में चार उदार चाहिए उसे सिद्ध हो जाएगी। प्रारंभ की जरूरत नहीं उसमें वो किसी कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल होता है नाशवान कर्म का आरंभ होता है अंत होता है उसका फल भी आदि और अंत होता है। परमात्मा का ना आदि है ना अंत है तो उसका कर्म का फल नहीं हो कर्मों के द्वारा प्राप्त कर लो ऐसी बात नहीं है। मनुष्य शरीर एक ऐसा है कि इसमें प्राप्त आकर के परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ा भारी बल है आप में, आप अपनी ताकत को भूले हुए हैं। जैसे समुद्र के पार सीता जी बैठी है, संपाति देख रहा, संपाति कहता है मेरे वो दीदी है सीता बैठी वहां, गीत सारी गीत है, दृष्टि तेज होती है तो मेरे वो दीखते हैं सीता जी बैठी वहां। अब जाने के लिए कौन कहे, कोई कहते हैं तो अंगद गए मैं जाऊं पारा, कुछ से मुझे फिर दीवारा पीछे लौट कर आऊ ना पता नहीं है, जा सकता हूँ। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, जामवंत कह सुनो हनुमाना, खा चुप साध रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो क्या चुप बैठे, पौन तनय बल पौन समाना, बुद्ध विवेक विद्या निधाना, पवन के पुत्र हो, ये जितना संसार में बल है ये भाई हुआ है, आप कोई बोझ उठाए भाई गुरु हुए सत्य भाई रुक कर उठाओगे, बहुत बड़ा आपको भाई को रोक कर करो, बहुत बड़ा है आपने ऐसा सुर दो शक्ति नहीं आएगी। तो संसार में जो बल है वो वायु का है, पवन पुत्र तुम पवन तनय पवन बल पवन समान, आप पवन के समान बल है आप में, बुद्धि विवेक बल खजाना हो आप, क्या सोचते रहे हो, बहुत महिमा कही ऐसी महिमा कहते कहते ये कह दिया कि राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही भगवान का काम करने के लिए हुआ है। सुनते ही पर पर्वताकारा, सुनते ही पर्वताकार लंबा मोटे कि राम जी काम करना है, क्यों राम करीब काम करीब एक आतुर, जैसे वो प्यास लगे और प्यास में आतुर हो जाता है, जैसे भूख लगे भूख से आतुर हो जाता है, ऐसे राम काज करीब को आतुर, राम जी का काम करने के लिए हरदम व्याकुल रहते हैं, काम जी बन जा कोई राम जी का काम जा राम जी जा। उपनिषदों में बात आती है, उसमें कहा कि राम जी का और राम जी के जो भक्त है उन भक्तों का शुभ काम मैं करूंगा, राम जी के भक्तों का मैं करूंगा। भगवान हनुमान जी के सामने कोई काम ऐसा नहीं जो काम न हो सके, दुर्जकाज जगत में जीते दुर्गम काज जगत में जीते, तुम मेरे अनुग्रह शुभ होते आपकी कृपा से सब समग्र हो जाते हैं, सब काम हो जाते हैं, कौन सा ऐसा काम करूंगा मैं जो आपसे नहीं हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो राम काज करते कहते ही महाराज खुश हो गए, अब जामन तो तुम देखो मेरे को सिखाओ, देखो क्या करना कैसे करना, लंका दिया हूँ इधर लाकर पड़ दो, अभी त्रिकुट असर पड़ दो ला कर यार क्या कर दू ऐसा दू वो कर दू ऐसा नहीं करना, जाम मान करें ऐसा नहीं करना, आप भगवान आएंगे मानों के सहित लंका पर विजय करेंगे वे हर जाए वो काम नहीं करना है, अभी देख कर आना है, अभी देख कर सीता जी वहां है बैठी है पता नहीं लगा राम जी को, तो पता लग जाए ठीक तरह से इतना काम करना है। और यही बात कही तो लंका जलाई कैसे, लंका जलाई तो लंका वो तो त्रिशा ने कहा कि मेरे को सपना आया सपने बांधना लंका जारी, सपने में ही देखा जो बांध आया उसने लंका मार दी, तो हनुमान जी देखा भाई लंका मार दी, ये बात कहते तो लंका मारनी है, तो काम तो जाऊंगा इतना ही देख रहा है, परंतु त्रिशा कहती है सपने लंका मारो लंका जारी, सब सेना को मार दिया, रावण ऐसा हुआ रावण दक्षिण जा रहा था गधे पर चढ़ा हुआ खड़ा मुंडा हुआ ऐसा, तो ये सब काम तो करना है हमारे को, क्या करेंगे देखो क्या होता है। वहां गए मां दारू, रावण ने कहा कि तेल घी लगा करके पूछ लगा करके पूछ लगा दो आग कि भाई सहाय शारद भाई करा बस बता गया कि सरस्वती ने कृपा कर दी। ये सरस्वती ने कृपा कर दी अब ठीक है, सामग्री ये दे दे सब चलाने की साधु मैं दूंगा। हमें आग कहां से लगे, कहां से लगे आग मिट्टी कहां से लगे, कहां से लागे ये सब तेल जरा करके शुरू सामग्री कर दी आग लगा दी। बस ठीक है अब काम शुरू किया भी है। तो यार जो काम करने वाले के लिए जो सामग्री मिलती है भगवान का काम करते है ना, आपको आश्चर्य होगी क्या क्या होगा। अरे क्या क्या है, भगवान के लिए ही आपका जन्म हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही जन्म हुआ है, इस वास्ते इसमें बात इस शरीर की महिमा है। यही तो कर फल पे शहन भाई स्वर्ग उस फल पर अंत दुखदाई। इस संसार के विषय भोगना, संसार के रुपये इकट्ठा करना, इसके लिए शरीर नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये भूल करते हो, इसमें समय बर्बाद करते हो, समय इसके लिए नहीं है। यही तो अनुकार फल विषय न भाई शुभ होगा, ये काम है ही नहीं शरीर का। ये स्वर्ग के स्वर्ग स्वर्ग पर अंत दुखदायी, श्रेय पुण्य मृत लोगों को प्रसन्न थी। यह शरीर ही केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, दूसरे काम के लिए नहीं मिला है। दूसरा काम तो हरेक उजुण में होता है, खाद रे मोद रे निम सुनकर शुकर है खरा, सुनकर शुकर है खरा, कुत्ता गधा शुअर ये भी काम कर लेते हैं, खाने पीना काम तो सब पुरुष ही करते हैं, पशु करते हैं, इनमें क्या बात है। परमात्मा की प्राप्ति करने का मौका सज्जनों अभी इसी शरीर में ही है और शरीर में नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। क्या कर रहे हो आप, भोगों में संग्रह में दो में लगे हुए, संग्रह भोग संग्रह करना भोग भोगना, ये है नहीं भाइयों, ध्यान दे सुनो आप। इसके लिए ये मनुष्य शरीर नहीं है। क्या करोगे भोग करके, क्या करोगे संग्रह करके, वो प्राप्ति के अनुसार सब मिलता है। कुछ काम नहीं करते उनको भी मिलता है, काम करते उनको मिलता है, सबको मिलता है। प्रारूप पहले रचा पीछे रचा शरीर, माँ के थरा में दूध पहले आता है पीछे बच्चा जन्मता है। इसमें आपके खाने की सामग्री पहले आती पीछे आप आते हो, आप चिंता क्यों करो। पेट ही में जब पेट भरा वो पेट ही काज कहा भटके, पेट में भी जब भगवान ने पेट भरा है क्या उद्यम करते थे साहब, क्या उद्यम करते थे आप, सब सामग्री वहां भी मिलती थी। अब क्या वो भूल गए, क्या वो परमात्मा नहीं रहे, क्या बदल गए, अगर आप बदल गए क्या हुआ। पेट ही में जो पेट भरा अब पेट के कहा भट गए, अब पेट के लिए क्या करता है, वो देगा। प्रारंभ पहले था पहले पीछे रहता शरीर, तुलसा चिंता तुलसी चिंता क्यों करे, भज रहे श्री रघुवीर भगवान का भजन कर ले निर्वाह हो जाएगा। सच्ची बात है, हमारे संतों ने देखा है, एक संत थे हमारे ही साथ रहने वाले, अब उनका शरीर नहीं है, उन्होंने देखा कि भगवान कैसे देते हैं। एक जगह बैठूंगा नहीं, मांगने जाऊंगा नहीं, एक ऋषो भूखा हुआ कहूंगा नहीं, तो कैसे देते भगवान चलती है उठ गए। और कौन से जो रसो सामना है चलती, जो काम सामने चलती, दो तीन दिन भूखे रहे, दो तीन दिन हो गए, मन भाई उत्साह अपने अपने मांगना नहीं किसी से कहना नहीं है बहुत। एक दिन शाम के वक्त में एक घर के पास गांव के पास पहुंचे तो ये भेड़ बकरी चलाने वाले ने आवाज दी कि बाबा जी बाबा जी बाबा जी, बाबा जी बिचारे बोलना है नहीं किसी से, बात किसी करना नहीं है, भूखा है कहना नहीं है, देव कैसे मिलते है भगवान। ये रास्ता मिला उस रास्ते छोड़ और रास्ता मिला वो रास्ता पकड़ लिया। वो उस गांव में रहने वाला जानता था ये मार्ग है खेत का, ये गांव का मार्ग है नहीं, ये खेत में जाए हुआ वो जी। तो उसको पता लग गया खेत में समाप्त दशा समाप्त हो जाएगा, कहाँ जाएंगे रात्रि को, दिन थोड़ा सा गए। तो ये भी पहुंचे खेत में कुआ था, कमर लोहे का हाथ पैर धोए पानी पी लिया वही सो गए। सुबह देखा जाएगा उसे जहां जाएंगे, रात्रि में वो दूध लेकर आया तो कर बदला तो महाराज मैं आया हूँ दूध लेकर आया हूँ दूध पियो। कौन है तुम्हें पूछा कौन है कैसे बात है, जो बकरी चला भेड़ बकरी चलाता था वो ही मैं हूँ, आपको आवाज दी आप बोले नहीं, मैंने देख खेत की बारी पड़ गई है, गाँव तो आएगा नहीं खेत में मैं आया हूँ इस बात से, दूध बकरी का नहीं है दूध गाय का लेकर आया हूँ। बाबा जी बकरी का पिए न पिए क्या पता, इस बात से गाय का दूध लेकर आया हूँ अब दूध पी लो पर देख रहे हो ठीक है पी लिया। तो ये उन्होंने कहा कि मैं देखा है भगवान सब प्रबंध करते हैं, ये माँ होती है ना इससे नहीं जाता, लड़का अगर भूखा सो जाए तो उठाते है चू सो करता है वो तो दूध देगा ठंडा करके और पर मुंह को लगा दे पी ले सो जाए तो माँ को शांति होती है। भूखा है लड़का भूखा है सो गया भूखा ही, माँ के चिंता है छोटे छोरे की चिंता नहीं चिंता ही। तो वो भगवान जो माँ है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो पहले नाम माता लिया भगवान का, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो माता राम हो मत पिता राम चंद्र स्वामी राम हो मत सखा राम चंद्र माता राम हो बेटा राम माँ है राम जी राम माँ है मेरी मारी। अरे माँ से नहीं रह जाएगा, तुम भूखे रह जाओ माँ से नहीं रह जाएगा देखा नहीं जाएगा, माँ किस जैसे भोजन कर रहे बस। राम जी भी गए प्यार होगी सवारी देर से निकलेगी तो बेटा बहुत देरी हो जाएगी, खा लो कुछ खा लो भोजन खा लो कुछ लगे मन लगेगी खिलाने की बाप मेरे को तो आज मिल गया। तो माँ की चिंता लगी है सजनों, ऐसे बड़ी माँ है वो सबकी बड़ी माँ है सबकी माँ है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो देगी किस तरह देगी तरीका हम नहीं जानते, माँ का तरीका माँ ही जाने हम क्या जाने, पर ये बात पक्की है कि भूख लगी जो भोजन जरूर मिलेगा, एक दिन दो दिन तीन दिन भूखे रह जाए भूखा रहने देंगे नहीं, आपसे ज्यादा चिंता है माँ की, ऐसी माँ है हमारी तो क्यों चिंता करे भोजन की कपड़े की क्यों चिंता करे, सब प्रबंध करती है माता। तो भगवान सब प्रबंध करते हैं अपने कर्म के अनुसार, काम करो आप अपने काम में लगे रहो काम करो, काम में घाटा भी लगा है कभी नफा भी हो जाता है कभी सुख भी आता है कभी दुख आता है कभी संयोग होता है कभी वियोग होता है कभी अनुकूलता है कभी प्रतिकूलता, ये तो होते रहते। तुम जीते रहो, जीने का प्रबंध भगवान के यहाँ है, ज्यादा धन संग्रह का प्रणाम नहीं है भगवान के, पर जीते रहने का प्रबंध है। वो किससे देंगे कैसे देंगे कब देंगे कैसे इसके बाद भगवान जाने, हम लोग साधु है फिरते रहते हैं। अब तो आप लोग परिचित हो गए, टिकट मिलता है एक होता है बिना टिकट बिना ही हुई पैदल ही हम रहते रहे हैं, हम अपना मकान बना करके बहुत कवर है, जिस मकान को हम अपना समझते हैं गुरुजी का समझते हैं ऐसे मकान में कम रहे, उम्र भी थी उम्र, सब चीजें मिलती है। आप लोगों से कम नहीं मिलता भोजन, आप सो मिजाज करो तो आपकी मर्जी है, आपसे कम नहीं मिलता। कई घरों के कई साल आते हैं, कई तरह रोटी आती है, कई तरह की चीजें आती है, दान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, दान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आणवे सब दो दूध दही साग रोटी सब चाहिए, क्या संग्रह बताओ, धान नहीं धीरो नहीं, नहीं रुपयो रोग, जीवन बैठा रामदास और मेरे सब थो सब चीज मिल जाती है। ऐसे सबके लिए प्रबंध है, ऐसे हम लोगों के लिए ही है, जैसे सब भाइयों के बहनों के सबके लिए है। ऐसे संतों ने परीक्षा की है भगवान की, देखो कैसे देते हैं। इसी केस में एक साधु आए, उनका दर्शन नहीं हुआ सही है कि नहीं पता नहीं, वहां कह दो भोजन कर दो तोड़ लेते, और भूखे हो क्या भोजन करो, ना ना ही देते। हमने कहा भारत भोजन करो, कर दिया, दो दिन से भूखे थे। मैं किसी से कहता नहीं, कोई दूसरा कहते भूखे हो क्या, तो बता बताओ, जीते रहे जीते रहे, पढ़े नहीं गए थे ऐसे वकील थे, कढ़ाई दी इसको। तो इस तरह से सबको भगवान देते हैं, देते हैं, देते हैं, सबको देते हैं। तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा गया उसके बाद शरीर रचता है, तो उसी चिंता क्यों करे, बदले से रघुवीर भगवान को भजन कर ले, लग जा भजन में रात दिन। यो ही विश्वम्भरो देवा सकम भक्तान उपेक्षते, जो विश्वम्भर देव है, विश्वम विभक्ति संपूर्ण संसार मात्र का भरण पोषण करते हैं, क्या वो भक्तों की उपेक्षा करेगी, क्या ऐसा हो सकता है। अरे हो सकता है अपने क्या मतलब है, अपने क्या मतलब, वो देवे तो सीमत नहीं दे तो सीमत, अपने तो मौज है, नियम बना रहा नहीं जाएगा। भगवान प्रबंध कर देते हैं, ये आप नहीं देगा, वो आप अटल लगा दे, ये अमुक मुखंद है, अमुक में परिचित है, अमुक हमारे यहाँ है, अमुक के साथ रहा है, मेरे पी रहा है, ऐसे अगर अटल लगा देते हो आप, मगर कुछ न कुछ प्रबंध कर ही देते हैं, वो भी ज्यादा है। गरीब हो गए भूते भूखे उठते, मैं सोते भूखे नहीं हुए, खा कर सोते हो, तो ऐसा काम करते हैं, भजन स्मरण करे उसे नया काम होता है। ये तो है प्रारब्ध का काम, प्रारब्ध के अनुसार होता है, और भगवान का भजन करे तो भजन में महाराज उन्नति नहीं होती है, नहीं, ये नया काम होता है, ये प्राप्ति का फल नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये भगवान के भजन का फल है। और सब कर सकते हैं, जात भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर तुलसी रघुवर नाव में सबका उगा शीर, भगवान ये नाम में सबका अहीर है, सबका हक होता है, प्रबंध है भगवान का, सबको मिलता है, सबको मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हमारे हानि क्या होगी बताओ, भगवान को जीता रखना है तो देंगे, नहीं देंगे नहीं सही, पास में कुछ नहीं जाते, साधु रहते हैं वो। इसी के इसमें संत आए, मैं तो जाता हूँ, कुछ क्यों जाते हूँ महाराज, कि माइया भिक्षा बहुत देती है, बहुत देती है शिकायत, माइया भिक्षा बहुत देती है, इस बार जाते हैं यहाँ से, और कोई कसूर है महाराज ले भिक्षा ले माता भिक्षा बोल जाते जाओ महाराज क्या हुआ, वन में चले जाते हैं वही घुसो ये राती, एक दिन साधु आ गया ज्यादा, साधु थोड़ी थोड़ी देते थे, घर वालों को पूछे मार दिया, माता खूब भूख रहेगी, शेर जी ने व्याख्यान दिया कि 12 महीना एकादशी करो, उसे फल देता हो, उसे ज्यादा फल हुआ है। एक दिन और शाम को जागरण में भोजन कर लो, एक टाइम भूखा रहने से भी, क्यों तुम्हारे बेचारे भी भूखा रहने का, साधु भेद ज्यादा, साधु एक एक पूरी दे दो, अब वहां तो लाइफ सीमित ही है, वो तो खत्म हो गई, चल आराम करो। तो इसलिए भगवान सबका प्रबंध करते हैं, ये साधु का कायद नहीं है, साधुओं को तो देते हो, ग्रस्त को देते, ऐसा नहीं है। साधु ग्रस्त का भगवान के कायदा नहीं है, सब बार बच्चे हैं, सपूत कपूत का कायदा नहीं है, दुराचारी दुराचारी सदाचारी इसका पता पता नहीं है, भगवान निर्वाह करने का प्रबंध सबके, पृथ्वी सबको रहने के स्थान देती है, वायु सबको श्वास लेने के लिए देता है, प्यास बुझाने के लिए जल सबको कर देता है, सब आपके निर्वाह की चीजें भगवान ने मुफ्त में रखे रही है। एक का लगाओ, एक रोशनी लगाओ तो उसका पैसा लगता है, भगवान के नदियों की नदियां बह रही है, कोई पैसा खोटी पैसा नहीं, कोई आगे लागू नहीं, चार दिन में चंद्रमा सूर्य सब प्रकाश देते हैं और सतह सब देते हैं, सब कुछ भरपूर करते हैं, उस परमात्मा के रहते हुए चिंता क्या बात है, केवल भजन करो, यही तनु कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये शरीर का फल तो भजन करना है, भगवान में शर्त लग दे रहा है, ये समय चूक फिर का बचा फिर बचता था मैं क्या, इस वास्ते भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, आप लोग भजन करने का अभी मौका है, ये मनुष्य शरीर ही है मौका ऐसा, और जगह मौका ऐसा नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति सदा के लिए सुख हो जाना, जन्म से रहित हो जाना, महान आनंद में चला जाना, सुख दोनों से ऊंचा उठ कर महान आनंद में रहना, ये अधिकार है, ये मनुष्य मात्र का अधिकार है, वो सदाचारी हो दुराचारी हो पढ़ाई का हो अपढ़ हो समझता हो बेसमझ हो कैसा ही मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है, तो मनुष्य मात्र को भगवान अधिकार दे रखा है, भाई बहनों का कारण नहीं है, कृष्ण साधु का कारण नहीं है, भगवान सबके एक है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें माई आप ही भगवान ही माँ है, पिता भी माँ है, भाई भी माँ है, धन भी माँ है, संपत्ति भी माँ है, जो कुछ भगवान है, सदा जागरूक रहते हैं भगवान, सदा जागृत रहते हैं, आपका सबका प्रबंध करते हैं अच्छी तरह से, चिंता की बात की, चिंता दीन दयाल को मोहन सदान, संत सदा कहते हैं चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जयो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिनसे जन्म दिया है कोई पालन करेगा, हम क्यों करें, जायो सो प्रतिपाल जिसने जन्म दिया वही प्रतिपालन करेगा, हम खुद हम नहीं कर सकते, हमने कब कहा था हमारे पैदा करो, हमने मनुष्य दो कब कहा, जन्म दिए क्या है, एक बहन थी उसके मन में ये आया, उसे बड़ा तेज था विचार विचार मन में कि भगवान ने मैं कब कहा कि मेरे को मनुष्य बनाओ तो क्यों बनाया, मेरे को बनाया तो मेरे को क्यों नहीं किया, विचार किया अपने लोग में प्रबंध नहीं होता तो मैंने पढ़ाई कर ली, प्रोफेसर बन गई, सब ऐसे काम हो गया, रोटी बड़े आदर्श मिलने लगी, सब ठीक ही मिलने लगा, तो मेरे को मनुष्य बन जा तो बेरा क्यों दिया, आपको भजन क्यों दिया, आप साथ क्यों दिया, वो कहते थे मेरी एक ही बात है, एक भगवान की चीज है, एक मेरा कोई साथी नहीं है, या तुम कैसा दयालु हो, तुम कैसे भगवान हो, वो कहते हैं मैं गई अस्पताल में तो एक बहुत घबरा रहा है, कोई पास में नहीं है, ऐसा घबरा रहा है डॉक्टर देख रहे हैं, कैसे तू दयालु है, ये दयालु काम है। ऐसे भगवान में आक्षेप करती थी। तो संत ने कहा कि तुम ऐसे मत करो, तुम भगवान को देखो, भगवान है कि कैसे मानो है, वो कैसा है, तो वो दयालु क्रूर है, क्रूर कोई दयालु बनते हैं। तो मेरे को जन्म दिया, मनुष्य बनाया, तो बैराग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, भजन में रुचि देनी चाहिए, ये क्यों नहीं दिया, याद तो करो। पछे वो ही उसे लेख बनाया मैंने कि अपने काम करने वाला भी किया, मेरे काम करने वाले किया, सब काम भगवान ने किया। और ऐसे देने लगे जबरदस्ती तो देता है सब, अपने समझते नहीं, जानते नहीं। बच्चा होता है माँ का कहना नहीं करता, सर्दी आने वाली है, बच्चे को ख्याल ही नहीं है, माँ गर्म कमरा बनाती है, वो नापती है, जबरदस्ती नाप गर्म कमरा बनाती है, ठंडी हो जाए पहना देती है। बच्चे को क्यों मालूम होता है, क्यों तंग करती है, अरे भाई माँ है, माँ ऐसे भगवान माँ है, तमेव माता च पिता तमेव, आप ही माँ हो, तो भगवान है, भगवान के रहते हुए, भगवान के जीते हुए रहते हुए हम चिंता क्यों करें। मस्ती मेरे मारने से मौज से, रोटी दे तो मौज, नहीं तो मौज। एक संत से पूछा कि महाराज आप वो भूख लगे हो क्या करते हो, कहते गांव में जाते हैं भिक्षा कर देते हैं, कभी भिक्षा मिल जाती है, कभी नहीं मिले तो, नहीं मिले तो भूख पा लेते। तो भाई अगर बड़ी तक है भूख को पा लेते, रोटी नहीं मिले तो भूख को पा लिया, भूख को पाने के बाद आज रोटी खाएंगे नहीं, आज भगवान ने कह दिया आज रोटी नहीं खाएंगे। फिर वे पूछे फिर आज नहीं खाएंगे, आज तो खा दिया, आज तो भूख को पा लिया, भूख को ही पा लिया, ये साधु का भोजन होता है, कल देंगे आज नहीं, आज तो भूख का भोजन कर लिया। तो साधु मस्त रहते आपने, आज ठाकुर जी नहीं लिया भूख कर लिया भोजन, हमारे देखी हुई बातें हैं। एक साधु थे मेरे साथ में, हम दोनों गए भिक्षा लेने के लिए, गांव में फिरे तो मेरे को तो मिल गई, उनको नहीं मिली, तो शौक था बड़ा आनंद सभी बात है। मैं बैठा इस किनारे, मैं बैठे उस किनारे, और मैंने कहा ब्रह्मार ब्रह्म ब्रह्म हवे ब्रह्मागर, वही कहते हैं भोग लगाते हैं, पत्र देखो तो खाली, मैंने देखा भाई खाली क्या है, चार देखो तो एक रोटी नहीं, एक रोटी भी नहीं खा रहे हैं, जब जा भंडार में मेरे रोटी दे, आनंद बात है। तो वही कहें ब्रह्मार ब्रह्म ब्रह्म हवेर, जो आ गया जो भगवान में पढ़ते हैं उसी है, मांगे आए ही, हाथी बात नहीं है, भिक्षा बहुत आती है, तो कभी कभी ऐसी बात है, कभी घी घना तो कभी मुंह ठीचना, कभी मुंह ठीचना और कभी घी घना, तदई मिलती सदई, मौज में रहते हैं आप, साधु मौज में रहते हैं, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिले हुए चिंता होती नहीं। आपके लाखों रुपए आए करोड़ रुपए आए फिर भी मार चिंता रहती, चिंता नहीं है वो नहीं है वो नहीं है, दरिद्री में धनी में फर्क नहीं है, दरिद्री के भी अवसर वो चीज नहीं, वो चीज नहीं, वो चीज नहीं, धनियों के ऐसी ऐसी वो चीज नहीं है, टायर नहीं है, मुस्तकंदा नहीं है, वीरेज नहीं है, आदमी नहीं है, नौकर नहीं है, ड्राइवर नहीं है, वो नहीं नहीं सब गए रहते। ऐसे आप मत समझो धनी आदमी का भाव नहीं रहता, नहीं कई चीजों का भाव रहता है, क्या रोते सुंदर एक संतोष विनाश तेरे तो भूख कबूल भगे, जो दस बीस पचास बजे सत हो जाए हजारों तो लाख अंक मांगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पृथ्वी होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पता लगो राग राज मिले तृष्णा अति अधिक है अति लाग रहेगी सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरे तो भूख कबू न भगेगी संतोष न तेरे भूख तो मिटेगी नहीं लख पत्या करोड़पति बहुत घाटा है आप देखे धनवान आदमी है आपको बहन है जो दरिद्री घाटा है वो का वो घाटा एक एक ही लाख रूपये घाटा लगता है दरिद्री को पूछो पीढ़िया में लाख रूपये घाटा नहीं हुआ उन्हें करोड़ में घाटा घाटा था पटना भाव जाता है कोई घाटा भी गरीब आदमी है उनको पूछो कभी दो चार पीढ़ी में भी लाख रूपये में घाटा लगा गया घाटे देंगे ही नहीं तो दरिया में 10 लाख करोड़ रूपये 5-5 लाख था 10 लाख रूपये था घाटा लगता तो बोलो धनी कौन है आपको बहम है भाई धनी है बहम पड़ता है घाटा वो का वो चीज हम घाटा वो चीज नहीं है वो चीज नहीं है वो चीज नहीं है वो लाओ ये घाटा सबके रहता है सबके दरिद्री से दरिद्री के धनी से धनी के चीज का घाटा रहता है वैसा का वैसा ही धनी के ज्यादा घाटा रहता है धन के थोड़ा घाटा छोटा घाटा रहता है लाख का घाटा होता नहीं कभी उम्र में कभी नहीं हुआ पीढ़ियों में नहीं हुआ उन्हें होता है तो वो तो धनी आदमी सुखी है दुखी है सुखी तो एक संतोष है मौज है भाई कमावे मौज से ले आवे आनंद मेरे से मौज से रहे और निर्वाह होता है सबका होता है साधु लोग तो परवाह ही नहीं करते मिल जाए तो आनंद न मिले तो आनंद कोई भिक्षा दे तो आनंद नहीं दे तो आनंद मौज से गए मेरे काम कराए गया घर में और वो लड़ी जोर से मेरे आया क्यों आज भूख लगी आ गई जाऊं तो अब जाऊ तो क्या करूं भाई बता क्या करूं तू आया क्यों अरे आया तो जाओ क्यों तो क्या करूं चले जा तो आ रहा है दे दे आया क्यों तुम अब आया क्यों जाऊं जाऊं तो क्या करूं बताओ मेरी बेटी की बात है कैसे आया भूख लग गया आ गया को खेत में काम करेंगे आके खेत में काम सबको ही देवे एक दिन मेरे को दे दे मुफ्त में दे दे फिर रोटी दे तो लोग पूछते हैं पूछो करो बोले रोटी मिल जाती है सब मिलता है कपड़ा मिलता है रोटी मिलती है मकान मिलता है तो पुस्तक मिलती है किराया मिलता है जाते हैं हवाई जहाज में जाते हैं एयर कंडीशन में जाते हैं सब मिलता है ये दान नहीं झीणो नहीं रुपये रोक सब होता है वो करने वाला और है अपने अभिमान हम कर सकते हैं हम ऐसे आए कई साधु ऐसे है जो जानते नहीं कुछ विद्या भी पढ़े लिखे नहीं कोई व्याकरण भी नहीं देते बड़ी मौज से रहते आनंद से बाहर कर लिया मस्त रहे आनंद से जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए आप लोग भी ऐसे रखो तो मौज रहेगी ये चिंता नहीं है कोई बात नहीं और वो धन पैदा हो जाएगा काम धंधा करो मस्त रहो जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए इधर सारा संतोष हो धंधा तीतो बिमसरा समा सिद्धो असिद्धो जय कृपा विद्य करे भी काम करिए बनता नहीं है नहीं गति संघर्ष से मुक्त से ज्ञान अवश्य से यज्ञ आया समग्र प्रवृत्ति मौज हो सज्जनों दुख केवल मूर्खता का है मूर्खता का दुख केवल मूर्खता का है यार मूर्खता सत्संग से मिटती है मूर्खता उद्योग से नहीं मिटती पढ़ने से नहीं मिटती पढ़ने से बहुत बढ़िया और चिंता नहीं मिटती चिंता सत्संग करने से मिलती है सत्संग करने से पता लगता है अरे मुंह मुफ्त में पकवा है एक संत थे बहुत साथ में साधु थे साधु गृहस्थी थी गई रात्रि का समय हो गया शाम को भक्त हो गई घटा आने लगी, वर्षा आने वाली है और वर्षा का पता नहीं, तो बड़े व्याकुल थे बाबा जी, मस्ती में चलते थे कि महाराज आपको चिंता नहीं होती? कहते देखो भाई, रास्ता भूल गए एक तो दुख है ही, एक चिंता का दुख डबल क्यों करें, हमारे एक काफी, एक तुम्हारे कम है तो बोलो चिंता। अरे चिंता करके डबल क्यों करो दुख को, रास्ता भूल गए तो भूल गए, रास्ता भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा दुख क्यों हो, चीज नहीं है एक बार तो दुख क्यों करे बताओ, वो तो नया दुख है ना, आप दुख कर लेते हो या नहीं, सॉरी चीज मार जाएगी, सॉरी पड़ी होगी, हमारा धन नहीं है, हमारा वो नहीं है, हम मार गए हैं, अरे वो करते आज ऑपरेशन करोगे, आज ये करोगे, सो जाए प्यार कैसे करेंगे। अरे भाई चिंता करने वाला दूसरा है, करो कोई लाल करियो एक और है, सुमरे नंदे को किशोर है, वो करने वाला और है, वो भी तो दुख पाओ, क्यों दुख पाओ, सब मौज से नहीं आनंद से छोड़ा हो जाए, अच्छी बात सॉरी हो जाता अच्छी बात, कभी व्यापार में दफा हो जाए कभी घाटा हो जाए, जहां तक कोई कर्जा नहीं करे, कर्जा नहीं करने का पैसा रखे, कर्जा क्यों करे अपने हैसी करे। ऐसे पुरुष मेरे से मिले हैं लाखों और करोड़ रुपए के पास में, और अन्न की तंगी, खेती करते थे अन्न की तंगी, अन्न की सुबह सुबह पड़ेगी, शाम को क्या बनाएंगे, लाखों हो गया और वे भी चले गए करोड़ रुपया के पास में, रुपये कभी आप विचार करो तो आपकी दिशा यही है, कभी धनी कभी निर्धन, ये भगवान तमाशा करते हैं देखते हैं, अपने तो क्यों पावे, तू जहां तेरा काम जाने, हम काम करेंगे तेरा नाम लेंगे, तेरा चिंतन करेंगे, तेरा भजन करेंगे, भूखे रहे तो भूखे ही भजन करेंगे, संतान ये क्या भूखे भजन हो पाला, ले ले तारी कंठे वाला, ले ले तारी कंठे वाला, भूखे भोजन हो पाला, भूखे भोजन नहीं होता हमारे, भगवान वो क्रिया और करते हैं, भूखे क्यों लिखा मेरे भगवान को और पाते भाई, भूखे क्यों लगा भगवान सुन लेते बहुत भगवान के भक्त है, भगवान का चिंतन करे, माताओं बहनों भाइयों बात आई है सच्ची बात है, साई के दरबार में कभी काहू की ना आए, साई के दरबार में कभी काहू की ना आए, बाघ प्रेत सुख सागर ही हुआ, भगवान का भजन नहीं करते भैया, भजन लग जाओ भगवान सब करेंगे, सब करते हैं, गृहस्थों का भी देखा है, साधुओं को देखा है, लड़कियों का देखा है, लड़की वाले कहने लगे मैंने अपने लड़की का पैसा मैंने लिया नहीं लड़कों के लिए, तो लड़की पढ़ा रही है बिना पैसे नहीं पड़ा, दूसरों से देते हो खाऊं खाऊं करते हो दुख होता है, ये मूर्खता है, मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए वर्ष मिल जाए, आप जरा विचार करो बेटे के धन से धनीमान बन जाओगी क्या, बेटे के वहां से दहेज आएगा तो उसे दरबार बन जाओगे, भाग्य से बनेगा दरबार, उसके निर्णय मिल जाएगी, क्यों अपने बदले लाखों करोड़ रुपए पैदा होते अपने नहीं ना ही ना करते ना ना अपनी तरफ घूसते नहीं, भोजन करोगे ना ना भोजन किया होगा मैंने कल किया था भोजन, आपसे आप देते आपसे ऐसा कुछ, भूखा सो जाए तो माँ को चैन नहीं पड़ती, माँ को चैन नहीं पड़ती, तो एक एक जन्म की माँ है उसके भी चैन नहीं पड़ती, सदा की माँ है वो चैन से रहेगी, सदा की माँ है वो सदा का पालन करने वाले भगवान है, तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें, तुम ही माता हो पिता भी तुम ही हो, बंधु भाई संबंधी तुम ही तुम ही हो महाराज, मस्त रहे हो अपने आनंद से, तो भगवान भी मस्त रहते हैं, भक्त भी मस्त रहते हैं। भोजन में भी मस्त, भोजन ही मस्त, मस्त भूखे तो ही मस्त। भगवान हमारे, हम भगवान के, हम दुख के उपाय है। आप जितने बैठे हो सबके भगवान है। भगवान किसी की कमी और किसी एक ज्यादा हो ऐसा नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषियों से न प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु, जितने प्राणी है सब मेरे समान अवस्था है, समान दृष्टि है, समान कृपा है, समान व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से है। धनी गरीब आप हो, भगवान सब बाल से सबके ऊपर कृपा, सबका पालन पोषण करते, सबका निर्वाह करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी, अब ठाकुर जी के रहते हुए चिंता की बात की, चिंता दीन दयाल करो मोमन साधारण, चिंता दीन दयाल करो मोमन साधारण, चाहे और सौ प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। तो भगवान के भरोसे सदन मस्त रहो और भगवान का भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ। न श्री मारे माम सुना नहीं, सूरदास के साथ बैठो बंड होना हो आठ रुपए से ताजा भोजन दस रोड छोड़, शाम तक भोजन तो आ जाएगा, आ जाएगा। आश्चर्य की बात है, मेरा विदेश में एक बात हरम प्रसाद पोदार ने एक कही थी बात घटना दूसरे से ही, विद्यालय पूरा का पूरा और उसका भोजन का भक्त हो गया, रसोई बनी ही नहीं, घटी दे दी। विद्यार्थी आगे भक्ति बैठ गई, वही भक्त में एक भोजन लेकर आया कि हमारे वहां भोजन था, कोई आदमी आए नहीं, थोड़ी बड़ी विद्यालय पहुंचा दो, आने वाले उम्मीद आए नहीं, विद्यालय पहुंचा दो। भक्ति बैठ गई, घर में कुछ नहीं है ही नहीं, ऐसा आएगी बोल दिया। तो भगवान की लीला विचित्र है, आप देखो तो पता लगे, आप उधर देखते नहीं, ऐसे देखते नहीं है, इस बात से चिंता होती है। अगर देखे तो आप चिंता मिट जाए, देखने की अटकल है नहीं, सत्संग मिलती है, सत्संग के बिना मिलती नहीं अटकल। सब आप देखते रहो, हरदम भरो, अपने मौज है, अपना आनंद है। अरे भूखे हैं तो हम भूखे हैं क्या भगवान जानते हैं कि नहीं, उनको पता है कि नहीं। शरणानंद जी गए ठाकुर जी के दर्शन करने को, कि बाबा तुम कहते हो दर्शन करने को, आंख तो है ही नहीं, दर्शन काहे से करोगे, कि मेरे आंखें नहीं है, ठाकुर जी की आंखें नहीं गा, ठाकुर जी जाने मेरे आ गया, बस हमारा काम बन गया, हमारा बुद्धि करना सही, ठाकुर जी को दिखता है कि नहीं, वही सूरदास है। उसी मस्ती से दर्शन करें, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। अरे बाबा का दर्शन कहाँ से करोगे, आगे तो है ही नहीं, आगे तो हमारे नहीं है कि ठाकुर जी नहीं है, तो हम भूखे हैं तो ठाकुर जी को पता है कि नहीं, ये पता है नहीं ठाकुर जी को, ठाकुर जी को पता है। तो माँ को पता हो तो भूखा रहेगा बालक, माँ को पता रहे कि बालक भूखा रहेगा क्या, उठता रहे समोसा करता दूध पिला रहती, ऐसे ठाकुर जी देते जान करके, ठाकुर जी करते तमाशा, विचित्र काम है ठाकुर जी का, आवश्यकता अनुसार काम देते है। नाग चंदा कहते लड़की बड़ी हो गई तो भगवान को पता है नहीं, आपका काम है आप काम करो, ढूंढो भर ढूंढो, घर भर अच्छा मिले, सेठ मिले, अपने कन्या सुख पावे, ऐसे आप विचार करो, मिला लेना आपके हाथ की बात है। धनी आदमियों को 20-20 वर्ष की सोच बैठी, 20-22 वर्ष 23 वर्ष की पैसा देने को तैयार, अब नहीं सुनता नहीं जुड़ता। गरीबों की चोरी अंग भंग हमारे ऋषिकेश इनमें कलकत्ते में गोविंद भवन के पास पड़ोस में एक रहने वाली छोरी जिसका एक पग लंगड़ा सा था, छोटी अवस्था घड़ी बड़ी नहीं हुई, ब्याह हो गया, बेटा हो गया, कुटुंब में बड़ा आदर हो गया, बेटा हो गया, उसे बेटा होने से आदर हो गया, प्रचार करते थे लंगड़ी छोरी है क्या कैसा हो गई, वो करने वाला और है, करो कोई लाख कर यो एक और है, दो को किशोर है, सबका करता है, सबका भरण पोषण करता है, भाइयों बहनों आप मानो चाहे ना मानो आपकी मर्जी है, और आपके मानने नहीं मानने पर भगवान ही कोई असर नहीं पड़ता, बढ़िया बोले क्या माने, माँ सम्मति लेती है स्नान कराने में, अपने बच्चे की सम्मति दे रही क्या, वो तो नहा देती है, हाथ पकड़ देती जा रही तेरी पानी डूब लो ऊपर श्वास उठ गया सोचेगा पर वही नहीं करते कैसे करिए, मैं लता देती है, अरे माँ रगड़ती क्यों है, मैं लगा दिया खेलते खेलते, कोई काम नहीं धंधा नहीं, खेलते मैं लगा दिया, माँ को स्वाद नहीं रगड़ती है, वो चीजी कर रहे हो ठाकुर जैसे काम करते हैं, आप करते ऐसे क्यों करते हैं, आप वो काम क्यों करते हैं, तुम्हारे ठीक करने भी करते हैं, राम जी की सब चिंता है, सब चिंता दीन दयाल, हम चिंता क्यों करें, चिंता जब करने वाले मालिक है तो हम चिंता क्यों करें, नहीं चिंता दीन दयाल, तुम्हारे मुंह बना उदान भगवान के हमारे संधि हो गई, भगवान ने जो कुछ किया जो ठीक है, जो करने कहेंगे ठीक करेंगे, मस्त हो जाओ, मस्त मौज रहे मार्ग रहे मस्त ही रहे, अपने सदा सदा दिवाली संत गया डूबा रहे, ये गृहस्थी का कारण नहीं है, स्त्री पुरुष का कारण नहीं है, पंडित का कारण नहीं है, कारण एक भगवान है, सबका भरण पोषण करते हैं, पापी का भी पुण्यात्मा का भी, फर्क नहीं है पानी में, फर्क नहीं है कि पापी से पापी और महात्मा से महात्मा, दोनों को प्यास बरोबर बुझती है, जमीन समान देती है, आकाश समान अवकाश देता है, सूर्य चंद्रमा समान प्रकाश देता है, ये विषमता है ही नहीं, धर्मात्मा हो चाहे पापात्मा हो, अच्छा हो चाहे मंदा हो, सबको भगवान देते हैं, सबकी पूर्ति भगवान करते हैं, फिर हमारी पूर्ति नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नहीं से हमारे क्या मतलब, अरे छोरा छोरी जीते रहे ये काम चिंता रहती है माता पिता को, खुद थोड़ी रहती है, इस वास्ते हम चिंता क्यों करें, चिंता करो तुम, बच्चे तो खेलते रहते हैं मौज करते हैं, हमने भूख लगी तो लाओ रोटी, इस तरह से सज्जनों को सदा मस्त रहना चाहिए, सदा आनंद रहना चाहिए, भगवान की कृपा को विश्वास रखो, कृपा पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपको मालूम होगा ऐसा, हमारे सामने से आए एक सज्जन मिले थे कि महाराज घर में नहीं था, व्यापार किया आना पाई सही ठीक ठीक, उतने रुपए पैदा हो गए, सोनी के ब्याह में लगे, उतने ही पैदा हो गए, चोरी के ब्याह में लग गया, ठाकुर जी करते हैं देते हैं इस तरह से, आप में कोई कई मिल जाएंगे ऐसे, ये ठाकुर जी ने किया है, परंतु फिर भी चिंता करते हैं, चिंता करते हैं, भगवान का भरोसा नहीं है, एक भरोसा एक बार एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, कैसी मौज की बात है, भगवान के भरोसे मस्त रहते हैं, आनंद मौज में रहते हैं, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं है, ये काम करते हुए भगवान का नाम लेवे भजन करें या अलग बैठ करके करें ऐसा, नहीं काम करते करो, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हरिया गृहस्थी संत की आई उत्तम रीत, दरिया गृहस्थी साधु की आई उत्तम रीत, हाथ काम मुख राम है उसे राम नाम लेते रहो, हाथ से काम करते रहो, कर से कर्म करो, विधि नाना मंदरा के कृपा ने नाना, कृपा नारायण मुंडा को भजन करो, संतोष रहेगा, बोझ रहेगी। भजन में लग जाओगे संतोष रहेगा, हर हालत में संतोष रहेगा। पूरे मर्द में ही जो हर हाल में खुश है, सुख में भी दुख में भी, संगठन में दफा में भी दूसरा में भी, एकदम मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं। अपनी चिंता क्यों करें? चिंता करने वाला भगवान है। मूर्खता से चिंता करते हैं, मूर्खता से दुख पाते हैं, कोरी मूर्खता दुख पा रहे हैं, वो दुख सत्संग से मिटता है। सत्संग करने से दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है, जलन मिट जाती है, भीतर की खलबली मचती है वो मिट जाती है। मोह से हमें जानो ध्यान दे, दुख उस बात का है, वो जाने उसे काम जाने। अपने तो उसको याद करो, भजन करो, भूख करे तो वो जाने, प्यास करे तो वो जाने, बीमार है तो वो जाने, न तो बीमार है। संतों की बातें देख, ये बीमार हो पर कोई पुरुष नहीं रहता, उस आनंद रहता है। पास में रहते हैं, तंग करते हैं, नुकर बाप घर पर है, मौज से आनंद से उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, बुखार आ गया बाबा जी, कोई पूछने वाला नहीं। उसमें जो आनंद होता है वो तुमसे नहीं होता। कोई कहते तुम दुख गए, तुम दुख आ गया, तुम ये हो गया, अरे क्या हो गया है? सब काम हो जाता है, सब ठीक तरह से। बिल्लो मंगल महाराज थे, महाराज संतों सूरदास जी, सूरदास के पद वो बिल्लो मंगल थे, बहुत मौज में रहे। वेश्यागामी थे, एक दिन हुआ श्राद्ध का दिन आ गया, वह दिन श्राद्ध किया, श्राद्ध होता शाम की भगत में भोजन कराना, सुबह सुबह शाम हो गई। अब बेशिया घर जाना है, रात पड़ गई, आधी दीदी आ गई, जाना हुआ है। बेशिया देख भी आज श्राद्ध नहीं आएंगे, वो अपने सो गई। रात्रि को पहुंचे, नौका नहीं है, बाद पानी आ गया, उसमें एक स्त्री मर गई। वो स्त्री मरी हुए मुर्दा जा रहा था, रात ही सुबह का कुल काट है चली गई ऊपर, उस पार पर गए घर के चारों तरफ, फिर सब रात बंद, एक तरफ शराब लगता शाम लगता रहे, शाम को लेकर तो शाम ने पकड़ लिया ऊपर से चढ़ गए ऊपर, नीचे उतरे, खटके बोला तो क्या कौन है कि मैं हूं, कैसे आए, घर तो बंद था, कि तने रस्ता दिया है ना, तने नौका भेजी है। मैं नौका क्यों भेजी, कहा भेजी है, जाकर देगा तो वो मुर्दा स्त्री का, यही दशा इसी की होने वाली है, क्या करते हो आप? इस पर आप इतने हुए राजी, स्त्री है ये ऐसी तरह हो सकती, सुनाए पद महाराज और सुनाए हुए बयान, वहां से चलती घर ही नहीं गए, भजन करते अपने भजन करते करते एक दिन देखा एक स्त्री है जो चलिए जा रही है घर, सुंदर उसे पीछे पीछे हो गए, वो चले घर में, घर में जा रहे थे रख दिया, और तेरे पर बैठे बतिया क्यों महाराज, ये तेरी स्त्री को दिखा दे भाई, मेरे देखने का मन करता है, सीधी शादी छोड़ कर दिए कि मैं देख नहीं जा, मैं देख रहा है और कुछ नहीं करना, क्यों देख लो राजी हो जाऊंगे, श्रृंगार अच्छा बजा बड़े सुंदर है, तुम्हारी स्त्री बड़ी सुंदर है, स्त्री का देख लो भाई, देख रहे पास में था बेल का वृक्ष, कांटे होते गांठदार कांटे होते बेल के, बेल के कांटे से तीन आंखें फोड़ दी, आगे देखने से आफत हुई, बेचा के फंदे सूटे यहाँ फंस गए, वो कहते मेरे क्या करते हो, क्या करते हो, क्या क्या करते हैं, इलाज करते हैं, आफत करी नेत्र ने देख लिया, खून पे रहा है और सुन पे रहे, खून पे खाओ गए पागे खा लिया, दर्शन लगने लगी, बीमार हो गए, कौन पूछे, तब एक बालक आया, बाबा जी कुछ खाओगे, मैं पत लाया हूँ, अच्छा भाई अब भाव को सुना लो, वो वाणी बहुत प्यारी लगी, ऐसा कंठ देश सुना नहीं है, कंठ कहा से आया, आंधे जीता है नहीं। दो दिन फिर आया ले गया हूँ तो ऐसे हाथ पकड़ लिया, वो कैसे छोड़ते हो नहीं, जो सुनाए कि माँ सुनाए जा तो निबल दान के वो हृदय से हरि जाओ तो सबल जबर बनूंगा, तो ये क्या निर्मला बलवान हो गया अंधा आदमी। भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने, भगवान ने सेवा करी। मेरा धो लो लज्जा लाया हो भैया, वृंदावन जाना है, चले आगे लो वृंदन आ गया, ठीक है इसे कैसे आ गया। तो ऐसे भगवान के भक्त का भगवान काम करते हैं, स्वयं करते हैं। ईश्वरी सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है, ईश्वरी सत्ता और महत्ता, ईश्वर अंक होने के बाद में विशेषांक निकला था, वो पुस्तक का साफ दिया है। यहाँ आई है नहीं आप जाने, ईश्वरी सत्ता और महत्ता नाम है उसका, कई घटनाएं उसमें से। संतों से पूछा गया आपके जीवन में क्या घटना हुई। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 9 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से सूरत में हुआ। राम